mówiąc lapidarniej o ich istnieniu w czasie, czyli niegasnącym zainteresowaniu. W pierwszej części projekcji El Muzyka Sound Walkera ze zbioru Sound Test. I już po 3-minutowym dźwiękowym teście Marsjański wiatr. Thank you. rosyjski wiatr. I pytanie, dlaczego program trzeci użycza czas antenowy i swój eter na dźwiękowe projekcje studia muzyki? Od tylu dziesięcioleci towarzyszące elektromuzyce i jej wykonawcom, polskim i zagranicznym. Chyba nie popełnię błędu, mówiąc, iż polskie radio na równi potrzebuje twórców i słuchaczy, entuzjastów. Użyteczna definicja z arctowskiego słownika wyrazów obcych. Entuzjasta to zapaleniec, zagorzalec w celu szlachetnym. Utwór Powrót na Ziemię. Gra Sound Walker z Gdańska. Ziemię. Utwory doktora inżyniera Łukasza Sobczaka na płytę Dźwiękowy Test powstawały sukcesywnie już od 2004 roku. Niedawno Sad Walker zdecydował się na remastering nagrań i dodał nowe dźwiękowe ślady. I tych wersji dziś słuchamy. Oto fragment opisu sprzed 20 lat. Sound Test to rezultat wczesnych fascynacji Sad Walkera. W nagraniach dominują dźwięki wokodera, akcenty z 8-bitowych komputerów i syntezatorowe solówki podparte mocną rytmiką. Kosmicznym podróżom towarzyszy rozbudowana przestrzeń dźwiękowa. Posłuchajmy. Gdzie zmierzasz, świecie, przez 5 minut i 2 razy dłuższa mini suita, kosmiczna podróż. Łukasz Sobczak, Sad Walker. Nobody cares. Anger. ramach dźwiękowego testu stereo, suita, kosmiczna podróż. Grał doktor inżynier, kompozytor i budowniczy Sandwalker Łukasz Sobczak. Swoje kompozycje gdańszczanin prezentował m.in. na festiwalu The Day of Electronic Music w Cekcynie i w Wejherowie na koncertach Electro Day. W całej dzisiejszej projekcji studia dominuje elektropop. W drugiej części ze Szczecina. Jarosław Degórski, znany fenomen muzyki bardziej jako Jarek i jego księżycowy spacer. Thank you. spacerujący po księżycu Jarek. Z minionych audycji znają Państwo jego muzykę filmową i utwory z solowych albumów, między innymi Chili Zone, a także nagrania z paru międzynarodowych zlotów syntezatorzystów, L-Jamów, organizowanych pod hasłem Ricochet Gathering. Dziś Jarek w trójkowej projekcji w wyborze utworów odwzorowujących gitarowe style. Te z patyną lat i trochę nowocześniejsze. Premierowy elektropop. Kolejno instrumentalne stary blues, nagranie Diament, skromny ukłon w stronę brytyjskiej grupy Pink Floyd i utwór Wejście Smoka, skłon w stronę kunsztu Bruce'a Lee. Dźwiękowe niespodzianki Jarka, Jarosława Dygórskiego, filmowca i syntezatorzysty. Jeżeli chodzi o utwory zaliczane do lżejszych nurtów elektropopu, imponuje, a jednocześnie zastanawia wiara ich autorów w ważność zakomunikowania innym samych siebie. Kompozycje są na ogół czymś w rodzaju cytatów z życia. Sztuka lubi oświetlać zdobywaną dla siebie wiedzę własnym światłem. Przypuszczam, że gitarowe brzmienia, choć wydobywane przez Jarka z elektronicznych klawiatur, przeszły przed Państwem test wiarygodności. Cyfrowe programy coraz skuteczniej odwzorowują specyficzne artykulacje, wibracje i naturalne zawirowania. Utwory Czarny Dzień, Radość, Odłóżcie Strzelby oraz Wiosna. Jarek Jarosław Degórski ze Szczecina.